się na poczania. Dziwany kifyrała na serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Serial deriaj do roara. Dzinie się widzia na rana. Pana kulali zeriada. Lanewan au asmana. Ba aza dinie nudaczy. Aichem dadi men yanjana. Aichem dadi men yanjana. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. Lulu ahauribna, bawa faya hemna. İstek mi düzelme derece kulağı ağlaka mıyım? Pıstani ağlaka piyasa çarzıya dükürdüğe. Ya sırdan kubas işler deriye yakaman şu ana. La kua bası abi zor başa. Ve tahkik nevi yakaman sarka duğuy. İstek tozı gitire çiğne ne kulağı ya var. لسه شاشه چاو دری که کلرزه اگل لی ایو هبید آیا هیچ گرفتک هیا؟ نه نه هیچ گرفتک منیا بلام ایمه هر هزار مترک برون و پهام مکان بو نری اما جرمتی دانه یا نخشه بو جولای ایمه دابنین تکایا یرمتی من بن استاشتک با دیواری در رو جردریه که کوتوا کواته استه پستان من لسر زیاد بوا توزه گوستین پیویست استه پشو یک بین و هیزی جردریا یک من زیاد کن برو برو بونوی پستانکا هرگز برام ناکر جردریا یک من توانه بچه تزجر قولای 10,000 متروه اتوانین تا قولای 11,000 متر بروی نخواره و امش زورترین قولایی یه لجیانه نو دبره بچالی ماریانه با اوی پچوانین بگینه او خالا پیویست امیری نو بکر بینی بیگومان پستان لیره دا زوره ام پستانش بو جردریه یکی ایمه نابه جردریه یکی ایمه کونو برگی او پستانه زوره نگره بلام جردریه تازه کمان زور باشو اتوانه بباشی برگی او پستانه بگره او بطبتی بو او کراکا بتوانه بچه تجرق قولای 10,000 متره ایچی یک انکه که ده گیشتین وازانی که اتوانه تجر او ایتر میشکم لده زیم امانجکم لیبین نچو دوا انا چه تازانه دوزینا کرشه قولای 10,000 متری زریا وان ایو ها گرین بدوائی نهنگ درو شاوکی اتواش برو بلای ایش دوا زور چاکا اما راستا انشالله دوائی اوش گنجینکا دوز با نه ایسی شربیل لگنجینکا نکی دوا بخیر بیشی را اتوی هریم لگل کم باوکا زور چاگا برو چیکی ازایا نسیم بیر بتی خوتونی من پر رخ شربت موبیلا وامزانم نسیم لپشت وی کشتیکیا سرقالی راو کردنی اخطبوتا اخطبوت؟ وای جان لبیرم جوا چی بخان مکم لقسکانم تو ربوی نه هیچ نبوه من باور ما لم نوا هیچ اخطبوطی کلینیا لوانه یا وربو ایر خان مکم سیر کم سالا چی بگرتوا ها؟ اما اخطبوطا او گوزه بکار یه ناکه یاسر بیوتم شکر سنی گرد لراوکا ماسا کوتو بو زورا ترسام دستم نکوه بلا هم شکر دستم کو استا زور بختورم آفرین نسیم هیچ شتێکی لەبیر ناچێتەوە. ئەم شتانە زۆر بێتاقەت مەکە. ناچارم هەموو ساڵێك یەک جار گۆشتی ئەختەبووت بخۆم، چونکە ئەمە دابوو نێریتی بناماڵەکەمانە. بەڵام ئەم ساڵ نایخۆم. هەرگیزیش ئەم سنوقە لە دەستی خۆم نایەم. خانەکەم، نەکەی خانەکەم، نەکەی خانەکەم، چی نەگری؟ خانەکەم. ببوریا، نەویستی گرم، بەڵام ئەم لە ناکاو ڕوویە. لەبەر من بێتاقەتمە بە نەسیم. زۆر دڵم خۆش ڕزگارم بوو لە دەستی. تۆ نازانی. ئەوە چی بووە؟ ئەو سنوقەی گوارەکانی خاتون ڕەختەی تیا بوو، کەوتە ناو ئاوەکەوە. چی تەمامە نەسیم؟ گوارەکانی خاتون ڕەختە کەوتە ناو ئاوەکەوە و لە ناو سنوقێکایە. مەنارەی کێ بزانێ بەدوای ئەبگەڕێ. زۆر چاکە، بابڕێ. زۆر بەباشی بەدوای ئەبگەڕێ. خۆداوە ماندوو مەکە. شرا خیرا ده خیرا خیرا خیرا منارا تو باشی کسم دۆزی تەوە مەنارا ببەخشا نەمانتوانی بیگرمەوانێ ئای لەو نەکبەتیە زۆر باشە ئێستا ژێردەریاکەمان ئامادەیە هەمێکی ترە ڕۆین یاسر گوێدرێمە بەڵێ باش گوێم لێتا خاتوو ڕەغدە سنوقێکی لێکەوتووەتە ناو ئاوەکەوە پێم وایە لە نزیکی ئێوەوە بێت ئەگەر ئەتوانی بگەڕێ بەدوایە خۆیەتی زۆر خێرایە ناتوانین بیگرینەوە ناتوانین لەوە زیاتر بڕوایت بۆچی وەستای بۆچی نازانی ئەگەر لەوە زیاتر بڕۆی نەخوارەوە بەستانی ئاوەکە ژێردەریاکەمان تێگەشتێنە ئەختەبووتەکەمان لەدەست چوو خالیبیش گوارەکانی لەدەست چوو قەت باوەرم ناکرد لە ڕۆژەکەم هەموو شتە ڕووبا نازانم سبەی لە چوە ئاهەنگەکە بکەین ئاهەنگی چی چی بۆ نەیەکە هیچ نییە هاوڕێیان ئەرێ برای باوکم هەرم چیرۆکە ناخۆشانە ئازانێت پێی دەشتێکی دیاریکرا ئۆخۆن لە ئاهەنگەکە چییە خۆن ئەختەبوو من لە پێشترە لەم جۆرە ئاهەنگە سەیرانە مەبیستووە یەکێک لە باپیرانی خاتون ڕەغدە لە گەشتێکی ئاچێتە دورگەیەکەوە خەڵکی ئەم دورگەیە هەمەی کۆچیان کردووە هیچ خواردنێکی تیا دەست ناکەوێت چکە لە ئەختەبووت ئیتر لەو ڕۆژەوە ئەختەبووت لای ئەمان ژیاندارێکی زۆر بەڕێزە لەبەر ئەمە هەموو ساڵی یادی ئەو ڕۆژە ئەکەنەوە بس ئەوە نیە خێزانەکەمان زۆر شت لە شێوەی ئەختەبووت دروستەکەن گواری ناو سنوقەکەش لە شێوەی ئەختەبووت بخان مەکەم بەڵێ بەڵام شکر لە دەستمان چێ خان مەکەم چی دەنەسیم لە بیر چۆوە کە سنوقەکە کەوتەنە ئاوەکە پێویستە بیدۆزینەوە وە پێویستە ئاهەنگەکەشمان بکەی بە پێی دابوونەریتی بنەماڵەکەتان ئەگەر باوکی بزانی ئەمساڵ ئاهەنگمان نەکردووە ئەوانە سەر کارەکەم لامەبات گوارەکان لە ژێر دەریایان چۆن ئامادەیانەکەی دەی چۆن ڕاستەکەی یاسر ئەوە چی خەی بە منی وەشەوە درەنگە یاسر چاکی نەسیم تنکی جیر دریایی تازکه پرکم لرون بمش زیادتر برگی پستانی اوکا گرید وابزارم اما باشتر وگلوی عویتی که نسیم جم لگره یاسر اتوانی یارمتیم بیلشتی که؟ یارمتیم؟ بله چه کیت؟ دنگو باس چیه نسیم؟ گورم یاسر چو تجر آقا بو ایگوارکانی خاطر رو خطب دوزتا و؟ چی؟ نیگران ما برنگ دا بعدم هاتو ما دیره و هم زن ایگوارکان لیکی فان مایا بلام جردری اگل جوانه هنی بچه تو قلعه زوره و خمه نبیه جردری یا تازه کم بردوه و تو چی؟ بلام او جردریه با او درست نکره او کشتی و افتوکی ببتوزی دوا راست اگه منی جواه زانم بلام هم جانک هاو کاری خاطو رغده اگه این با دوزینوی گواره کل یک دقه را وسته خوم دوام لینه کردی گواره من بدوزی دو با بدوه اگره نسیم دوامت کردوه؟ بله من پیامو خاطو رغده دوا یارمتیم لیاسر کردو اویش پیامی چاقه بی اومیدی نکردم بله پیامی چاقم اخلا دستت هر کاتی دوزیم اقصد لگلاکم خواد لگل راوستا گم لگرد که جو بگره اتوانی لشته که یارمتیم بای؟ یارمتی؟ ام جر دریاییه اتوانیم چه تنه قولای دریاوا؟ تکایه تکایه تو خواه تکایه تکایه تکایه تکایه تکایه تکایه تکایه من با ایه من با امه بچی تنه قولای دریاوا ولویه او گوارانه با بینیتا و یاسر جان مالای چی؟ پیش ایساو دی ام جر دریاییه اتوانیم چه تنه قولای دریاوا کواته اتوانی گوارکان بینیتا و بخوا من مبست ما نبو ام جر دریایی تازه و تاقیم ها نکردو توانه کیا اللی اتوانی بچتن او قولای زریاوه تکایا هاول بلیم کم که که یاسر ام گوارانه هیچ نانی بنا مالکه یعنه و چندین پشتی بینی و باونبونی استا من گوتو مده گرفتی که زور دوره و او گوارانه مبلیر و یاسر جا قد شاقی توانیان ناکم بلام تو خوا زور چاکا اگر او گوارانه با من بینی تو و یاسر جیان هزار داکت نار تیمه هزار؟ با چی کمه؟ زور جاکا بیه نرو با دکم با دو هزار دو هزار؟ دو هزار دینار با دوزینه و یا گوارانه؟ قواتا هر ایستا بوی درچم چی رو اید؟ ویسام، چاو دیاری او زنیارانم که کشور دریا یکه این یاری یاسر جان، هیوادارم بشتم نشتینی او کارانم با بینی توا وای جنی دوزه تا چاو پینه که بیتا جد دریا یکی یاسر تا قولایت من جزارمه ترمزی بسا سر مدن بردوان برده ای هشت هزار کیلومتر بستانی آقا سر بخیره ای زیاکت اعوه چیا؟ امیری چاو دیر یکا اما جا که بشتی یک اره جو تالیم ها رو یاد ولام بنو اما کسر کم بله بله من گم لرتا شوین هی مکانه کوم دوزی توا؟ بخوا او ابزانم تنها نزیکی دمتر لیم و دورا ای خواهی شن زور چاکا بلام نسیم بلینه کو لبیر نچه نه نه بیرم نچه ها؟ بلینی چی؟ نه نه بله نیچم نیه آوه سیکم آوه سیری کن سیری ایره کن ها؟ نه او سنقی گواره کن یا یاسر گرنگی بمه یا او تنها تراوه که اصنا اویش خراب نیه یزده حالی اگرم آوه یه؟ هر یسته بریان آوه من بوی همو پاره ماته بوی بدوشتی شفوش آب کرن یاسر رو بدوی گواره گاری خاتو رخده آب کریه اجینا چاو بیا فلس نکره و تی چی؟ استه تگیشن چی پلانه که دانه و نسیم کواته بوی یاسر رازی بوی ارماتیز با عیب نکه لبرم بر هاو کاریا پر دور کردوا خواه من دوام نکردوا نسیم خوی و تی بله یاسر راسته که من بلینم پیاوه بلینکشم اما مسه اگر گوارکان بینی توا پارکان چاوری دکن هر اوه نشیم هر استب گره روی یاسر او چی خاتون اگر بجوه نکر ایت پنج هزار دینار تیمه خاتون رخده وزبا من حزم لو گواره ناش دینانم یا اما اولا دستم چه یا چازار با خواکتی چاکی ناداشتی وانا کی بدو ابگر یا بود بیل روی اصل شد اگر بی نوزی تو ده هزار در تیمیه ماشا من پانزه هزار تیمیه دک بسر چاو نمو هزار تیمیه صد هزار زیادر زیادر اصلا هزار دینار باوگا یاد چی بو یاسر شیر دریا یکا چنجاره که ناو برد ماو سر و استا گرفتی که دیا درست بوا استا قولا یکا ده هزار و نصف متر انشالله بم زوانه اگا دشوینی مباز باوکا او قول ترین شنه لزریاده او سلوقه که ای بیلی خان مکم بله دوزی ماوا سیرم کن زور چاکا لتستم در ناچی اگوارا کن نه نه باور نکم پی موهای پیشتر کوتوت نه آواکو نه نه مدوی لبردی نکم نزیم نه باره کم ندست شو آی آگه داری شد دریای کل ناوتو آی لو زرارا بم بخشن نتوانین اهنگا که هن بساس گین یا جو داویلی بردنکم کاتی که زورم بفیر رای او جر دریا کشم لناو برد شب تو بیا تا کجا رگیزر چاچنم نبی یاسر دنو هی شرم زار بیم اما اختبوتا کواتا هنگا که من سازه که خان مکم یا او اختبوت کلا وکیا به پی خواستی بل مالا پر زکات ان خان مکم او گوارا کانا او گوارا کانت خان مکم اما بدبختی منه ایستا زور زور جوانی من زور دلخوشم که آهنگم آن سازه کم بله براستی زور زور جوانه بله همه یا توی آن نجوانه بله من زور خملیتی نهیل موله گیما او گوارکانی خاطو رغده گرای و نسیم کواتا بین او پاری کوت ادمه اگر راست او یاسر اختبوتا که گوارکانی دوزیو توا ابی او پاری بدیه باو خاطو رغده خو من گوارکانم ندوزیو کواتا پاره کم بریده ای بخوا جوانا یاسم باشی پارد بمه نبینی گوارکان لگوه ما نیسان بدبختی ارده ازدش بده کچی نکن اگره بیگو بان بلم خوشیر داری اکت یا چو جاتش بلم آتو نیوان نجو ایسته اولم گره نمین پیچت خوش استانم به سرعت زنجیره ام رمان کوتای پیار تاس بینی اوکای کتر بخوای گوتان سپرم خاطر لگال